Enne diye bu zatı bilen olsan diye yani ama umumi necasat, yumakluk bilen arasalan yanakan, sepmeklik bilen arasalan yanakan, üstüne su kuymakluk bilen ya yere sürtmeklik bilen ya da yani yere sürat neyme yerin üstünden sürat gezmeklik neyme yöremeklik bilen arasalan yanakan. Enne bu yolların bilen olsak neyme seri iştesi neyme şunu uğratıyor. Necasat arasalan maklıkta asıl seri işte neyme olduktur ya. وَعْلَمْ أَنَّ الْمَأَ هُوَ الْأَصْلُ فِي تَطْهِيرِ النَّجَاسَةِ diye. Yani asıl seri işte neyme necaset saatler arasalan maklıkta su olduktur ya diye. Yani su vaka başkaları geçip bilmeye düşündün mü? Neyme için su asıl seri işte olduktur ya dedik arasalan maklıkta لِوَصْفِ الشَّارِعْ لَهُ بِقَوْلِ خَلَقَ اللّٰهُ الْمَاءَ طَهُورًا diye. Yani Allah-u Teala vasf etti diye. لِوَصْفِ الشَّارِعْ Şari yani şeriga dinler gibi de. Şeriga dinler yani kim bide? Allah yani. Şari yani Allah vasf etti diye. Neyme suyu arasa deyip. Eyyem on vasfı arasa. Yani vasfı arasa da arasaçılık getiriyor. Ama vasfı kapa da kapaçılık getiriyor. Bokun vasfı neyme? Kapa necaze. Sidin aslı neyme? Kapa necaze deyem. Sana sürtünmeklik ulan. Sana değmeklik ulan eyyem. Sana kapasını yokuşturuyor. Suyun aslı neyme? Arası eyyem. Kapa yerine şu su gezdirip aykolamaklığın eyyem. Arası vasfını sana yokuşturuyor. Çok şimdi neyme şu hadise geliyor. Neyme diye Allah peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halakallahul ma'a tahurun. Suyu Allah yaradanına neyme arası pek edip yarattı diye. Şunu şuyun neyme suyun inne aslı vasfı şu olursa neyme necasetten arasalan maklukta barıncı asıl düyüp neyme seri işte su olup duruyor. Fela yu'delu ila gayrihi. Sudan başka hiç bir zadı neyme arasalan maklukta şuyun neyme ulanılayan seri işte edilmeye diye. Ella. Megarem diye sudan başka zade de arasalap bolya diyecek oldum diye illa ize sebete zalike anişşari. Olum hükmani surette neyme? Yine Allah'dan neyme? Urskot berlen delili gelin zat bolmolli ya. Allah'dan delili gelin suga teharat alın su neyme arasalamaklık için neyme terişte olup duruyor dedi. İnne biri yok. Sudan başka zade de arasalansa bolya, teharatlansa bolya diyecek oldum. Hati delilliyiz. Delilin getirin. Misal için neyme? Suyun yok yerine toprak. Toprağın ne biz bolya dedik, rayımız bilen mi, fikrimiz bilen mi ya, delil bilen. Delil bilen, sen yine bir zat bolya diyecek olsan, delil getirmeli. Şunun mu? Sersen ne mi? Bu zatlar dini zatlar. Ve illa fela, yani, ve illa, yani eğer delil olmasa fela, yani fela yu'delu ila gayril ma dedik. Yani, delil olmasa da, sudan başka zatı ne mi? Arasalan makluk için seri işte ulanılmaya diye. Nam çün lianehu udulun anil ma'lumi kavnihi tahuran ila ma lam yu'lam kavnuhu tahuran. Nam çün. Tayyip aslı su ulanımızda nam çün ulanır. Allah şu arasa deyip bize şu arasalığını bildiren çün. Doğru değil mi? Enne bizde nam aslı vasfı belli zat nam? Su. Doğru değil mi? Aslı vasfı belli zat arasa. Enne sen niye delilsiz sudan başka da geçmekliğin diye aslı belli olan zat baka entek ol arasalayıcı mı arasalayıcı del. Aslı vasfı ne belli zata geçtiğim oluyor diye düşünün. Oğlum hiç kaçan akıllı kavul edenek belli zat baka belliğin taşla ne belli neyme ne belli zata gitmekle akıllı adamla gittiyen zat. Hatta akıllı adamım edenek. Onunla arasa halal zat baka onu taşla entek ne belli koçuda yatan iyi mi diyecek oluyor. Düşünün mü? Entek onu neyme denliği belli değil diye akıllı adamım. Çünkü şerik adam neyme aslında şu akıllılar, şu akıl verenem şeriga. Şu an şu şeriga da neyme diye. Neyme için delil olmasa sudan başka zatı arasalayıcı seri işte deyip ulan polan ok diye. Sebep diysem. Liennehu udulun anil ma'lum diye. On udul. Neyme taşla başka geçmeklik diye belli olan neyme belli olan zattan tahurun arasalığı ila ma lem yu'lem kevnuhu tahurun. Neyme ete belli olmadık neyme. Zada arasalığı diye. Arasalığı ne belli olan zada ne geçmeklik diye. Arasalığı belli zat taşlat diye. Son için onunla ne hemen netice geliyor? Bize Allah bildirmese ne hemen arasalığını biz bilip bilemiz hakim. Son için ne hemen halal, ne hemen haram, ne hemen necafet, ne hemen arası. Bu zatla çeşmesi ne hemen? Dine din eken. Dinin halal diyen halal, dinin haram diyen haram. Dinin arası oranlar, arası dinin kapı oranlar adam kapıken. Adamların bu zatlarda hiç aklının ne mi? Boşandı, tesiri yokken. Ve zâlike hurucun amma taktadihi el mesâlikü şeriat. Yani belli olan zatı ne belli çıkmaklık diye ne mi? Şeriatın senden talep etken, yörümöklüğün talep etken yolundan çıkmaklığın oluyor diye. Şimdi, الشريعة المسالك شريعة غدن مسالك يوالر نعم يرام يقولون طلبت ين تقتضيه يوالر أما خروج دي يعني دي دقي شريعة ثانة نعم يوالن طلبت ين دليل بار يوالن يرد يا شريعة ثانة الشريعة غدن سنن طلبت ين يوال نعم كن دليل بار ولن مذهبتن دليل بار ولن يوالن يرام يقولون طلبت يا شريعة إن سن نعم الشريعة السنن بل بل مدق ذادي arastırıcı seri istedip tutacak olsan ne yemsen şeriatın yorum yokluğunu talep etyen yolundan çıktığın oluyor.